زپن سنگر کیم خوش علک لیکور چکم وڑ مر گئی د شہادت پا دنیا نور چکم وڑ مر گئی د شہادت پا دنیا نور چکم زپن سنگر کیم خوش علک لیکور چکم وڑ مر گئی د شہادت پا دنیا نور چکم وڑ مر گئی د شہادت پا دنیا نور چکم حوری می ونی سی پغیگ کی جنات می وڑی حوری می ونی سی پغیگ کی جنات می وڑی چکو لوم پکی جانا لمبی دور چکم وڑ مر گئی د شہادت پا دنیا نور چکم زپ سنگر کیم خوش علک لیکور چکم وڑ مر گئی د شہادت پا دنیا نور چکم وڑ مر گئی د شہادت پا دنیا نور چکم د جہاد وقت د چ دخمن تر کو را لئی دئی د جہاد وقت د چ دخمن تر کو را لئی دئی غیرت کو مد غلام ژوندون پیغور چکم وڑ مر گئی د شہادت پا دنیا نور چکم وڑ مر گئی د شہادت پا دنیا نور چکم زپ سنگر کیم خوش علک لیکور چکم وڑ مر گئی د شہادت پا دنیا نور چکم وڑ مر گئی د شہادت پا دنیا نور چکم سپین می نشان سپین می هدف سپین می لار دا سپین می نشان سپین می هدف سپین می لار دا سپین می منزل د سپین مل یم پتور چکم وڑ مر گئی د شہادت پا دنیا نور چکم وڑ مر گئی د شہادت پا دنیا نور چکم زپ سنگر کیم خوش علک لیکور چکم وڑ مر گئی د شہادت پا دنیا نور چکم وڑ مر گئی د شہادت پا دنیا نور چکم مجاہد جوان یم د کفری نڑی پروان کوم مجاہد جوان یم د کفری نڑی پروان کوم کڑی پرشتے می بدرنگ د بلچا زور چکم وڑ مر گئی د شہادت پا دنیا نور چکم وڑ مر گئی د شہادت پا دنیا نور چکم زپ سنگر کیم خوش علک لیکور چکم وڑ مر گئی د شہادت پا دنیا نور چکم وڑ مر گئی د شہادت پا دنیا نور چکم کامل مؤمن نیم چ زیات می د بل سروی کامل مؤمن نیم چ زیات می د بل سروی دستا په مینا کې حضور پلا رو نور چکم وڑ مر گئی د شهادت په دنیا نور څه کوم دستا په مینا کې جانان پلار عمر څه کوم غواړم مرګ د شهادت په دنیا نور څه کوم غواړم مرګ د شهادت په دنیا نور څه کوم زپ سنگر کی ام خوشاله کلی کور څه کوم غواړم مرګ د شهادت په دنیا نور څه کوم غواړم مرګ د شهادت په دنیا نور څه کوم فدای کړم په بدل کې د خپل رب د رضا فدای کړم په بدل کې د خپل رب د رضا لګم روح تر علم د سجن نور څه کوم غواړم مرګ د شهادت په دنیا نور څه کوم غواړم مرګ د شهادت په دنیا نور څه کوم زه په سنگر کې یم خوشاله کلی کور څه کوم غواړم مرګ د شهادت په دنیا نور څه کوم غواړم مرګ د شهادت په دنیا نور څه کوم غلب الغلب المچ سنوي په مرما یو باندې غلب الغلب المچ سنوي په مرما یو باندې حمید ته غمی ټکور دی بل ټکور څه کوم غواړم مرګ د شهادت په دنیا نور څه کوم حمید ته غمی ټکور دی بل ټکور څه کوم غواړم مرګ د شهادت په دنیا نور څه کوم زه په سنگر کې یم خوشاله کلی کور څه کوم غواړم مرګ د شهادت په دنیا نور څه کوم غواړم مرګ د شهادت په دنیا نور څه کوم غواړم مرګ د شهادت په دنیا نور څه کوم